第二段 Bet Aleph Yitzhak mitnachem acharei mot imo Bet David mistater basade etzel even gedola Gimel Lot mishtachave apaim achza lifnei hamalachim Dalet הילד מתכסה בשמלת אביו כי גשם גדול החל לרדת. הנביא מתנבא והנה נערה קטנה מקשיבה אל דבריו. השור והחמור מתראים על יד באר בבאר שבע. זין הנשיא לבני ישכר מתאמה בבשר בהמה שלא תהורה. ח' דוד משתמר מכל דבר רע. ט' העצם מתגלגלת מלמעלה אל הבור. י' הבכור מתרומם על כל אחיו. יוד א' מעט מים לוקח לרחוץ רגליים. יוד ב' כל גויי הארץ מתברכים בזרע אברהם, יען אשר שמע אברהם בקול אלוהים.